الله الرحمن الرحيم باب الوصيه بالثلث پدری مئیسا وصیت کول بازی کتابونو پدری حدیث باب تللے ابازی کی پنشتا وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنِي يَحْيَ بْنُ يَحْيَا التَّمِيمِهِيُ قَالَ اَخْبَرَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعَدٍ عَنْ اِبْنِ شِحَابَ نَامِرِ اِبْنِ سَعَد عن ابيه رضي الله عنه قال اذني رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان دي ماري تپوس تراغ نے رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجۃ الوداع فحجۃ الوداع کی عام علماء وی چې دا واقعہ د حجۃ الوداع دا صرف ابن عینہ آوئی جدا دا فتح مکی واقعی آدھا او حافظ ابن حجر سے ابدام ویلی چکی دیشی دوار واقعات دیوی و بعد علماء دې ته ترجیح ورکړي چې دا د حجۃ الوداع واقعیا دا من وجع دې او بیماری نه دې او درد نه اګورا وجع وای اسم لکل مرض دا د هرې بیماری نوم دې عرب هرې بیماری ته وجع وای من وجع عند بمارینا اشفیت منه علی الموت چی نزدې شوم د دې بمارای د وجن مرتا سم مرګ می پسترګو کتل فقلت یا رسول الله ما ویلی یا الله رسولا بلغ بی رسیدل د ما تا غترا چی تی من الوجع د بمارینا وانا ذو مال زخد مال خاون ولا يرثني الا ابنة لي واحدة او میراث نور زمان مگر لور زما چی یودا افات صدق بثلث مالی نہ آیا زخیراتکم پدوی سو د مال مال بدری زایکم نو دوی سی بخیرات کم قال لا ذا لهبيبنا قلت وفات صدق بشتري نيم بخيرات كم قال لا يفرمائلنا الثلث درم ايسبت خيرات کے والثلث كثير النودر مم ديردا انك بيشكت جي ان تزار ورثتك یا انتظر دا چی پریزی توار سامنی اغنیا مالدارا خیرون دا غرد من انتظرهم عالتا چی پریزی غریبانانو فکران یتکففون الناس او دخلکن سوالون کئی ایتلبون الصدقہ من کف الناس دا خلق دلاسونون خیراتون غواری یا سوال تی کئی پخبل اللہ سنو ولستاونیت تنفق نفقتن چت لگویس نفقا ایس چی لگے پبال بچی لگے کوری لگے پزانی لگے تب تری بها وجه الله او طلب وی پدی وجه الله الا اجرت بها مگر طالب باغی اجر در کونشی حتى اللقمتا تردی چی اغنوڑی تجعلها فی امراتکا چې تاغه کې دی په خلی د خپلې بیبي کې نو په دې نړۍ بم الله تعالی اجر درکې قال قلت صحابي وي ما ویلو یا رسول الله اخلف بعد اصحابي زبرست پات کول شم په مکه کې پس د مرګرو مهاجرین زمانه د عبران لاړشي قال الله حبيب ورته فرمایل انك لن تخلف بیشک تارګ زرستو و پات نه کړی شي فتعمل عملا او عمل بو کی عمل ال تب تغي بها وجه الله او لټوي و پدي وجه د الله الا ازددت بها به درجهن مگر زیاته و پدي ځان ته درجه و رفعت نو پورته والے ولعلک تخلف کی دیشی تبرستو پات کړیشی ستا عمر بوغچی اے دې یریدو چې ما خو مکه مکرمه نه هجرت کړې او د ازمکه مد الله د پاره قربان کړې اسه نمبر دل ترانشي د الله حبيب ورته جواب ورکو چې ستا عمر به الله وګت کی استا په ذری بڑے رو خلق الله خير رسي وې د دې رپس صاد رضی الله نو سو کوئی سلوي قالا اباجو پنزو سو پوری سو کوئی پنزو پنزو سو پوری دے جوان دے ہو اچا اتو پنزو سو پوری وی اچا تدین کمو زیات ویلی کی دیشی چت برستو پات کړي شو مر بدی الله لوی کی حتا تر دی پوری ينفع بکا قوامن فائدہ به حاصل کی ستاپ ذری س قومنا وا یا ينفع بکا قوامن ستاپ ذری بس قومن ته فائدہ و رسول شي و يضر بکا اخرون او زرر بور سیده شیستا پزری نورو تچیا کافر دی اللہ ددوی پزری سمر سمر فتوحاتو کل فائدہ مسلمانانو آغستا اے عراق فتح کو فارس فتح کو انور و خلق و لتکریف بھی ملاو شو کافر ہوتا اللہم یا اللہ دا اللہ حبیب وی امدوی لی اصحابی اے جاری کی زمان مرگرو تا ہجرت دیدہ ورطا پورا کی ولا تردهم على عقابهم می واپس کې پخپلو پلوانی می واپس کې په پلوانی الله د دې هجرت پورا کې او مو واپس کې دې په پلو چې تر دې هجرت وکي لیکن البائشا وی باعث چاہتا وی هو اللذی علیه اثر البوس پاغا اثر د فقر او د غریب ایوی لیکن غریب سعد ابن خولا قال عرابی وی رثا له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ حبیب دد پارا افسوس کولو من ان توفی بمکتا چدا مهاجرو خودے پا مکم کرنمکی وفاد شویو امام بخاری و اید حجرت کڑے و بدر تا راغلے و خبیا مکی تلاڑ والتا وفاد شو و بیهی قال حدثنا قتيبة بن سعيد و ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينة اوي قال حدثنا ابو الطاهر وحرمله قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس اوي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الاسناد نحوه وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي قال ابي قمار ادن شو يعود لي زما بیمار پرسی کولا فذكر بمانا حديث الزهري رو ذکر کو پمانا دا حدیث زوری جمک کی تیر شو او ذکر رکو قوت دا نبی علیہ السلام پمارا دا صحاب ابن خول رضی اللہ عنہ کی غیر انہو قالا بغیر دی نشد ہوئی وکانا یکرہو دا اللہ عبید ببدگنل این یموت بالارب اللتی حاجر منها چی وفات دیشی و مہاجر پز مکاغ کچی حجرتی کڑ داغینا وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن النبي قال مرضت بمار شوم فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ما خبر لي قال النبي عليه السلام فقلت دعني ريم اقسم مالي جرا مال تقسيم كم ہے سو شيء تو كم يچ مخواشي فابا انکار او تو قلت فنش نیمب تقسیم کم فابا اینا نیمبم دی تقسیم او انکار او قلت فسلس ماوی درم ایسا قال فسکت باد سلس درم نفس دا اللہ حبیب چپسو قال فکانا باد سلس جائزا درم ایسا کی وسیعت جائز دیں وبه قال حدثني محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الاسناد نحوه ولم يذكر فكان بعد الثلث جائزا وبه قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير المسد بن سعد النبي قال آدنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلتو اوسوی بمالی کلی زدتول مال وسیعت کوم فقال لا قلتو فالنصف دنین فقال لا فقلتو بالثلث فقال نعمی آو والثلث کثیر او درمم دیر دا نوی خدا جی سڑے سلورم پینزم وسیعتو کی وبه قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا الثقفي عن ايوب السختياني عن عمرو بن سعيد بن نعمان بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثه من ولد سعد كلهم يحدثوا عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دخل على سعد راد النشيو فساد ابن ابي وقاص رضي الله عنه یعوده بمکہ تا او دد تپوسی کولو دی بیماری پا مکی مکرمی کی فبکا دی پجڑاسو فقال ما یکی کول جاڑے فقال خشیدو نموت بلر بلتی یریگم چی مرگ را نشی پز مکا حاجر تو منا شماد اللہ دا پار دین حجرت کنے کمامات ساد ابن خولا لکه څنګه چې سعد ابن خولد رضی الله عنه مکه نه هجرت کړ او دلته وفات شو او نبی علیہ السلام یې اللهم اشف سعدن اللهم اشف سعدن ثلاث مرات درې بیر یا الله دل شفاء ورکی یا الله دل شفاء ورکی قال یا رسول الله انني مالا كثيرا وَإِنَّمَا يَرِثُنِي ابْنَتِي زما ډېر مال دی او یو لور را نه میراث وي دا وقته یو لور وا ارستو بیا الله ډیر بچی ور کړی فوسی بمالی کله وصیت کوم د ټول مال قال لا الله حبیبنا قال بالثلثین وی پدویشو قال لا قال بالنصف قال لا قال بالثلث قال الثلث والثلث كثير وی زد درې وصیت کا او درې مم ډیر دی وَإِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ خِرَاسْتَ دِنِ مَالِنَ خِرَاد دِ وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَىٰ عَيَالِكَ صَدَقَةٌ تا پا بال بچی لگے دام خیرات دے وَإِنَّ مَا تَعْقُلُ عِمْرَاتُكَ مِنْ مَالِكَ اجستا خزستا دِ مَالِنَ خُرِي دام خیرات دے وَإِنَّ كَانْتَ دَعْ لَكَ بِخِيرٍ او دا چې دا بال بچی پا خیر و مالدارای پریزی او قال بعیشن فخکول جوندن خیر انو دا غوردی منن تدعاهم چی پریزی یتکففون الناس چې دا خلقو نسوالو نکی وقال بیدی او پلاس مبارکی شارو کاب و بهی قال حدثنی ابو الربیع لتکیو قال حدثنا حماد قال حدثنا ایوب و نمر بن سعید ان حمید بن عبد الرحمن الحمیری ان ثلاثت من ولد سعد د دریو بچود سعد رضی اللہ عنہ ان روایت قالو دیوائی مارد و سعد بمکتا سعد رضی اللہ عنہ پا مکی کی بیمار شیو نراغ ورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعودوہو داغد بیماری تپوس کولو پا مثل دا حدیث دا سقفی و بیہی قال حدثنی محمد ابن المسنہ قال حدثنا دلالہ قال حدثنا شامن محمد ان حمید ابن عبد الرحمن قال حدثنی سلاست امی ولد سعد ابن مالک کلهم یحدثونی مثل حدیث صاحبی قال مرد سعد بمکتا بیمار شو سعد رضی اللہ عنہ پا مکہ کی فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعودو دا اللہ حبیب راغل و عودد دا بیماری تپوس کولو بمثل حدیث عمر بن سعید عن حمید الحمیری و بهی قال حدثن ابراہیم بن موسیٰ الرازی و قرابرن عیسیٰ یلی ابن یونسا ها و بهی قال حدثن ابو بکر بن ابی شیبا و ابو قریب قال حدثن وکی انها و به قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابن نمير كل من شام ابن عروه عن ابي ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لو ان الناس ويك خلق غدوا من الثلث الى الربع اي دي سوشي راح كتشي ددي تري من سلور متا اے نقصو دا غدو مانا دا نقصو کد ایراکت شید درے من سلو رمتا ندابخ خبر ای ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایس سلوس ددرے میں اجازت تے و سلوسو کثیرون و ددرے میں وسیعتم ڈیر رے او پا حدیث دے وکی کراغلی و سلوسو کبیرون نو کثیرون باب اصول الثواب الصدقات للميت باب دې په بیان د دې کې چې رسیږي ثوابونه د خیراتونو مړوتا څوک مړی په خیرات کوي او داغي ثواب ورته بخي نو الٰه العالمین رسوي وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا يشري قال فرمى لي النبي عليه السلام ان ابي مات زما والد مرشو وترك مالا مال يخو لم يوصي او وصيته ان كو وصيته ازگار نشو فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ آیا داغنه به گناهونه اوري جول شي آیا گناهونه به داغنه ګوندا خیرات به دي گناهونه اوري جي غزتن خیرات کوم ان تو صدقانو قال نعم ده الله حبيب فرمایل او نو حدیث کې داری د مړی نه صدقه ورکول او دا مستحب دی او ثواب رسیږي هغه ته فائدہ ورکړي اسوک چې خیرات کوي غلم فائدہ ورکړي وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ هِشَامٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا يُسَرِّي قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ كَيْفَ فَرْمَايَ لِي إِنَّ أُمِّي أُفْتِتِلَتْ نَفْسُهَا زَمَامُور چِدَا أُفْتِتِلَتْ نَفْسُهَا نا سا پیداوی روح کبس کرشو انا سا پیمرشو اڈو سو خبر یو وسیعت لسمنشو و اینی اذنو هاو دی پی خیال و گمان کوم لو تکلمت کزمانی مور خبری کڑی وی و خبرو تسمشوی وی تسودقت دی بخیرات کولی فلی اجرن اید اللہ حبیب مال باجروی ان اتصدق انها چیز دی مور نخیراتو کم قال نعم اللہ حبیب آو تگور تچی دمڑی نخیرات کے تاتم اللہ رب العزت اجر در کئی تاتم اللہ اجر در کئی وغتم اللہ اجر ور کئی وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير اگر ځنی وخت سو خیرات دی او ایمان به سنم یا ولا دلم ملاویږي والله غلب ورکه وا او به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا هشام عن النبي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رجل يشري راغله النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله ان امي افتتلت نفسها زما مور ناسا بمرشوا ولم توصي وصيتي انك واظن واظ في خيالكم لو تكلمت تصدقت كخبري كړه نو هغه بخيرات کوله فلهاجر اغيل باجر ان تصدقت انها كذت خيراتكم قال نعم اللہ حبیب فرمائل آو و بهی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو اسامہ قال ها و بهی قال حدثنا الحکم بن موسیٰ قال حدثنا شعیب بن اسحاق و بهی قال حدثنی امیت بن بسطوامہ قال حدثنا یزید یعنی ابن زرین قال حدثنا روح و ابن القاسم قالا وحدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام بن رواحه هذا الاسناد اما ابو سام او روح في حديثهما فهل لي اجر لما باجر كما قال يحيى بن سعيد واما شعيب وجعفر بن ابي قال اجر في مور لب من اجر في روايه ابن بشر فشان روايه ابن بشر باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته باب ده په بیان دا کی چې رسیږي په وسکی کې انسان سره د ثواب نه د مرګ نه پس و به قال حدثنا يحيى بن ايوب قتيبه يعني ابن سعيد و ابن حجر و ابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل بن جعفر عن النبي عن ابي هريره رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ حبیب فرمائے زامات الانسانو کل چمرشیو انسان ناری نزنانا ان قطو عنہو عملو ددن عمل بنشی دیو سکی نچولی کلشی الا من ثلاثت بگر ددری و جنا مڑے مڑوی خوام اللہ میں بندینا الا من صدقت جاریت صدق جاریتا صدقه جاریه دا لکه مدرسه دا مسجد دی کتابونه دی لارې جوړ کړي پولی جوړ کړي مسافرخانه جوړ کړي نور د انسانیت د خیر خیګړې کارونه کړي د الله د رضا په بنیاد او علم یا غیلم دے یو زنانا عالم دا یو نرین عالم دے خلق لے قرآن و دین و خیلو ینتفع بیهی چه فیدا غستے شپ دی علم ختمی گی نا نبی ری سلام صحابو تا خیلو صحابو تا بینو تا ترمون پوری رو رسی دا اسم چی چالسو خیئی مینور لخی اتر قیامت بدا سلسل جاریوی زکر دا دین دا ختمی دو دا پارا ندر آغلے او ولد صالح یا غنیک بچی دی چې دعا غواړي د دې مور په لار د پارا د مور په لار د پارا دعا غواړي نګورد داسې خلقو د مرګ نه پسم عمل نامه نه بندي دای مړشي خود د یمن نامه بندي نا او ولدن سوال هندي کی اشاره شو نکاح کولولا او دې کی اشاره شو چې نکاح وشو خود بچو تربيت دي مور پلارو کی چې دا نیکان شي حافظان عالمان او دیندار شي طالب وسو کی اکه بچي وي او تربيت خو نشو د چا په خپل غلاګانې کوي ډاکي کوي قتلونه کوي د مور پلار لبس میلاو شي او نیکان بچی د مور پلار د پاره دعاګانې کوي وفات نفس ور پسې ثوابونه بخي او دا د بدمل بچی نه د دې امکان نشتا وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علی الہ العالمین زمین طول و خاتمہ پر ایمان کے اللہ منتہ زمون والدین و حصول و فرو و امرو جو اندو توارا و لی گناہنا معاف کے اللہ زمون گدا محنت دخل رضا دفارکی او دیت قبولیت عام مور نصیب کے یا رب کریم اللہ دیت قبولیت عام مرب کریم ور نصیب سمر بیماران کورن و اسپتالن کی اللہ شفائی کامل عاجز ور طور نصیب کمو بیماران دعا بارکی یا اللہ دی جولو تشفا ور اللہ زمونگا زموند اولاد دا مسلمانان و دجوید اولاد کم دینی دنیاوی حاجتو ندی فخفل رحم او کرم بانی اللہ پورتو کمی پریشانی دی اللہ غطول ختم تی اللہ دا طول بنین بنات که زمونگ مدرسه کی دیو کنور و مدارس دیو کی دی با عملا عالمان کی دی قرآن و سنت جوڑ کی او دی دن چنی تی رب کریم روانی اللہ دائی داری تر قیامت قائم دائنی و ساتے او دی دین دی دین کارونا اللہ جاری و ساری تی او دی دی فتنو پا دور کی دی دی مدارس و مراکز و ضروریات اللہ دی غیب و نفر اکی اللہ دی اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار